spiteam și rădeam. Eu dormeam și eram cu baby, nu puteam să ies. Dacă stăteam cu el în brațul obicearei. Eu auzeam dimineața că lătrag câinii mai bine, zic, băi, băi, azi e cu un ățăl la și trebuie să mă duc la Petrix și de la trăcâinul ăsta așa continuu. Dar nu puteam să-l las ca să mă duc de poarta. Zic, ai, poarta, dar am avut în gândul cu Miguel, zic, băi, zic, să avem niște bani, mă, așa, așa, așa, să avem niște bani, băi, să le zic, mă, dragi, mă, nu știu ce, nu avem textul, vine, mă, zic, stai, bă, dar eu am așteptat seara, bine, nici eu nu umblu, dar, băi, mai umblau odată cu Polina. Dar la Petrica a venit la 12 minute, la un da, bine, au venit, da, cu acolo, bine, mai așa, mai și mecherii, au plecat, zic, erau nouă și mașină, au plecat cu mașină deasupra. Mama, ce-a dat ce s-a poartă, nu? A, vine mai trei mașini, era 12-15, au fost, au plecat, aia vin tații, nu altceva și nu știu. Să nu mai mai? Să nu mai să nu mai să nu mai să nu mai să nu mai să nu mai să nu mai Doar miște că nu se trezește. Suc lucrurile. Suc lucrurile. Avea? Ai văzut ce mă înțeleg eu? Tu știi ce lucrurile? Aici. Zic, tati, ușor, vreau niște suc. Zic, tati, suc. Să nu am văzut să stai neamătă. Alo, tati, suc. Zic. Suc? Așa. Bravo. Poftim. Astăzi. Bă, zi, mulțumesc. Mulțumesc. Așa. Yes, da, măi. Tu te-ai făcut, tu te-ai făcut, așa ai zis pe ceva, de asta, zic și-o. Zătura. E ceva de pini, cum ar veni. Mai coiți, mai coiți. Dar sunt un oră, sunt un reactiv, vrea să pleci, mă. O, dar de mult vrea să pleci. Vrea să pleci, mă, nu ești mic în timp. Eu cam după 3 luni, așa, după 3 ianuarie. Am picioare după 3 luni. S-ar putea 7 luni, cred, că parcă prea... Nu, da, nu știi că e chiar mică, vrea să ia, eu nu. Nu, mă, eu nu, cred că nu. E volumă, ca nații. La 3 luni și 2 săptămâni a zis mama. Da? Și acum mai zis la 5 luni și ceva. Și acum la 5 luni și 2 săptămâni mama și l-am prins și l-am acum a început, acum se cunoaște, zice, mereu face. Și acum zici mai mereu, mă, baby, ia. Mai mergi, da. Am înțeles, domnul Lita. Bă, eu o fac. Vă dau vouă. Dacă mi-e la o... Dacă mi-e la o... Mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, poți să te vezi măcar un cărnat. Ce? Nu te grăbești nimeni. Eu mănânc la sută acasă. Dar Miguel a dat, într-adevăr, iar nu prea mâncat. Eu mai... Ia, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, salată. Spune ceva, tu facem acum între rebeli, după cărciune. Și noi acum facem. După, acum am mai spate între cărciune și rebeli, ca nu... Am făcut asta, s-a armale. Ce cărnați și acum și-am vrutați. Dar cărnați știi, parcă am mâncat și-o bucățile de cărnați. Eu nu am mai făcut. Nu am făcut, dar mici care așa făcut. Păi mici am mâncat. Așa, mâncat-o. Cartofi n-am mâncat niciunul. Am băgat, știam că... Dar tot mergea focul la mama în casă, la cuptor, i-am băgat o tavă de cartof la cuptor. Și pe aceea zic, am făcut o tavă cartofi cu morcov, cu ceapă, cu ardei, cu roșii și galbeni din ăștia. Am mai băgat și la cuptor, la ragaz. Eu cum se ridică, direct în picioare se ridică, eu nu se mai pune pom, direct în picioare se meargă. Mers, am mers, n-am mers. Nu, trebuie deodată și trebuie ce... Depinde, că sunt era așa. A plecat Dorina? Nu, mă, eu am stat acolo. Nu, știu, știu, dar vă stăm. Tu ne-am avut să spune. Hai că eu zic, băi, eu plec acum, dar pe până când vin... Eu doar am, Dorina, ziceam lui. So, tu ne-ai zis să duc în capința. Bărmul? Tu, abia de la... Dă de la tine, dă de la tine, până mergi. Trebuie decupat și pus altceva. Da, mă, că ta s-a dat ceva. Dorina și Teodora, nu Teo. Am tot trebuie. Cum fiecare n-așa. Dorina îi spunea când era... Să vă zicea. Nu m-a văzut când ați cu Nicoleta. Să vă zicea, nu mai gata. Ușor. Uite, puțin, puțin, acum puțin. Da, da, să-ți dau pasta. Saca la și ea, bine. Mai stai mâine, Mirela. Societas. Ia niște pastele care, pentru că ați fost doarmă, stai o pastele să... Doarmă? Da. Ea nu doarme. Dacă nu doarme, nu doarme capul. Și de ce eu m-am dat? Ia, a de ea la brutăria, de la coloană, de atunci are probleme. Păi da, zic că băi, nu le iau, știi? Dar nu că, deci nu că s-au auzit două, nu poți dormi. Dacă nu dormi, nu doar capul. Dai seama. Dar cald de mor și... Da, e rupt, că ea astăzi la noi nu știa că am cald cu tigul tigul, dar am mâncat puțin cu zără. Dar ce mă, ce au lălea cum arăt? Ce au lălea? Sau eu, sau... Dar nu, s-a asimilează la noi. La mine nu vezi cine scoate. La strâns, de la strâns, nu mai mănânci. Nu de mari la mănânci. Ea, na, ea, într-un timp a avut o dietă și nu mai nu știu cum a ta. Hă? Să vorbesc cu Teodora să propus de... Bă, dar nu știu ce... A schimbat tratamentul. Și acum și asta, ea, nu știu cum. Asimilează, ea, nu vrea. Ea, e la sumer, mă, doar nu-i pe alea, că noaptea... Când vezi că luați forii lângă tine... Da, nu, măi, asta e, băi, că nu poți dormi. Tu vrei să dormi, te chinuiești, vezi că nu adormi. Ai văzut că ai ia grijă și nu poți dormi și parcă e greu. Așa nu era eu, nu mai era tigara, nu face două, trei vacanțe și nu mai poți să dormi. Asta e cea mai mare... Așa că ai mâncat, pe dimineață... Nu poți să dormi. Ia acolo nu bea, că e cu credința. Da. Nu mă amestec întrebări grele din astea. Cel mai bun medicament. Tot jumătate de pahar de vin cu sifon complet. Dacă nu dormi, dacă mai bagi unul. Eu zic, pe experiența mea. Păi și de ce mă să beau ca să bubui? Beau trei ca să nu mai bubui. Beau. Pentru femei. Bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, bărbați, Nu e bun. Mai bun. Mai prostit. Ce dată? Nu, fără ciocolată, ai mâncat de stoc. Mai târziu. Am vrut și mai târziu, dar mai plic eu. Și nu bariera e socială. Pune acolo. Da, nu. Ia platou cu tu. Nu, duci așa, nu o faci. Ai dat-o pe jur. Pune pe ce, nu mai fă ca tâmpitul ăla, arunce-ți. N-am cum n-ați ca să... Ca să țină pă bună. Nu faci, arunce așa în gol. Da, îmi place de-a lui Diana, știi? Mereu, știi? Da, mă, cum îmi faci cu mult, știi? Ce faci? Vrea. Genți ari, da. Da, băi, n-am luat ce-o facea mai mult. Să zici așa, băi. Ce pensile? Să zici de ghizia ce? Oprește. El știe că e fotbalist, dar... A, ca să ajungem vârf de antrenament. El a încercat de prima dată. Bă, da, adevărul, prima dată când așa, când am căpăt eu, prima dată pe domnul de 5 litri, am mai rămas asta de viață. I-a dat-o la mică. Aia, și pe aceea mai rea capul în flori, acum, mai aici în față. Ce ai făcut, mă? Dar nu s-a lăsat. Bă, n-a abandonat, adică nu a lăsat meciul în așa. A fost, s-a făcut prelungi, că bă, atas arbitru, puii mei, a mers. Da, acum nu-ți mai bagă la prelungi, nu mai știi dinainte, că nu mai e, că rog, cu Costel nu mai merge, nu? El cred că am vrut atunci să mă... Cu Hancu, cu el, și nu am vrut și acum atâmplări. Mi-a zis că e Cristie și Costel, și nu, nu-i Cristie. Iar zice că nu ținea mie eu de frunte. Și m-a plecat și m-a obicei el în urmă. Și m-a zis la început, nu era căsătorit cu Diana. Nu era căsătorit cu Diana, nu mai așa. Ia uite, am vrut să mă impresioneze, cred că țin cu cumnatul. A ținut. Și am vrut să o testez, să văd. Șacpat la rege. Da. Și trec, dacă închei paharul. Nu știu cum să fac acum, știi? Să-l beau, să-l las aici. Nu, nu poate. Să-l iau, să-l dau. nici plimbul nu mi-ajung nici în cât, nici nu știu unde rămâne, știi? Rămâne între... Auzi, mă, rămâne între dinți. Și pe tine nu pot să mă clătesc. Am vrut. Am vrut să mă clătesc pe tine, dar nici pe tine n-am putut să mă clătesc. Cu un degetar de la... Mi-a venit un pic aici, în sivă, aici, puțin așa. Lasă-mă, eu nu-i treaba mea, prima ta e treaba aici. A luat-o, gata, s-a pus. Cum e, ne-ai stat de ca să dormim. Sunt speriati că suntem virulenți, înțelegi? Și că la timp bătăm lor ca porcii. Scăpăm. Așa gândesc, femeie, uite-te așa, la chiar deasupra la femeie, uite deasupra, nu-i un nor așa care e, așa? Așa zici? Nu prea vezi bine. De la fumul, de la grătare. Te-ai intrat fumul în ochi? Da, mă, da, și gata. Eu acum vorbesc cu tine, eu nu vreau să învăț păsirii, că mi-ai tână, nu vreau să învăț prostii. Bă, că ceva dacă mai prind așa de zbor și gol. Dar nu, că eu am ținut vorba în colo, nu știu dacă s-a auzit și la tine partea aia, că eu am zis, eu am fost pe autostradă în partea asta, nu spre Sărnel. Dar să știi că și el câteodată se fericite că vede că pe două, trei pare de vină. Când vede că da, că ea muri, în zi ea muri în sus, treaba e bună. Iar mă chinui. Două, trei, dar nu mai mut. Treaba e bună, iar mă chinui, e? Eu știu, nu știu, tu de unde să știi, tu ești mică. Da. Da. Ce fac? Ei, uite-mă, ia bună, bă, ai... Nu mă bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, mulțumiți-vă, mulțumiți-vă de, bă, mulțumiți-vă de timpurile astea care sunt. Să nu fie, da, doamne, să fie mai rău. Băi, oprește-te mare. Dar oprește-te istoria. Ce de aia? Lasă-mă. Hai de sătă, sunt de doar. Asta ai zis la animaua și îmi dă drum acolo. Hai să-i călăzi. Hai să-i spiri. A, da, da. Mergem de acolo, Adi. Mama, pune din colț, auzi? Păi și ce dacă? Lasă, ia uite ce învață! Mă, ne-o pune pe box să-mi dai să vadă cum e așa. Cum e, Dane? Ho, Dane? Ce tricou ai? La fel ai? Ce tricou ai, Danuț, acolo? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, din Australia? E cam buții de jos, dar o să cam am folosit de la el, așa a rămas strâmbunghia. Grav. Băi, am băgat și eu înseam cu o gagică și că te-ai întors. Îți măcați pe spate de acolo. Îți place, mă, din el? Bărbat, bine, cu tare, ești nebărbirit acum ce vrei. Dar tactul e bărbirit? Păi ce la ele, vai din cap, păi ce la ele. Frumos tate, mă. Ia spune tu, Andreea, ești sincer, ce nu-ți place la mine, de exemplu, la mine și la Costel? Sunteți cheloși amândoi, azi. Băi, nu trebuia să le dai. Păi asta zicea de prima, eu nu citesc, ci... Citește în priviri deja, în stele citește, două mărgele. Dar vezi că câte unii care au prea mult păr, îi sufocă crede. Dar de unde aveți voi bluzele astea cu mâțele astea? Miau, miau. Voi sunteți mâții și alea pisici sau cu alea sunt mâții și voi pisici? Cum e? Voi sunteți mâții? Și alea pisici sau alea sunt mâții și voi pisici? Ai tu să mai scop? Mai început, da. Mai încerc cu tati? Nu vedeam mâine zi voi. Ce zic alu tati? Mai încerc așa. Mai încerc așa. Deci voi sunteți mății. Deci vedeam pe alta cu căticici. Și alea sunt pisici. Păi cum să încerc? N-am înțeles. Altă, eu nu știu cum mai două variante. Ori alea sunt mății și voi pisici. Ori voi mății și alea pisici. Două variante a ta știu, nu știu de cât. Unde vrei să cum Andreea? Cum e spune? Cum îți sănă pe bluză? E pisică sau e mâță? E pisică și voi sunteți mâți? Aaa, ce sunteți, mă? Șoricei? Suntem găline. Rebecca, iar în ce? Nu mai spun. Dar cum trebuie să zic, eu nu știu de asta. Învață-mă și pe mine cum să zic, eu nu știu că sunt mic. Aaa, aaa. Aveți pe, pe bluzele alea, nu tricouri, că-s văzut așa. Pe bluzele alea ce aveți, niște mâți? Păi dai doi, bă, dacă nu m-ai învățat, că restul mai știam, dar nu știam ăsta cu tricouri. Ai văzut asta, Alba Cazapoada și cu Simba, regele Leu. Albă ca zăpada ea s-a plictisit avut. Au niște mâți și rege și voi sunteți niște felinei. Aici felinei? Cum ai zis, mă, rebe grec? Sunteți felinei voi? Noi suntem fete. Felinei? Mă aud că sunt bătrân. Feline? Fete. Feline? Fete. Feline de la tigri din ăștia, de la pantere? Fete. Pantere? Pantera roz? Da. Bombon? Albastră, neagră, dar... Nu mai, nu mai mă înțeleg cu voi, nici nu știți, mă, habar n-am. Mă, dar dacă nu știți, de ce vă puneți cu mine, nu? Fete! Nu știți, mă, nimic. Fete! Cum, cum, feline? Fete! Nu cred. Nu cred. Păi și pe bluzi ce aveți acolo? Mății? Mății? Mății, tu și ești, mății? N-am nimic. Ce, un fel de motan așa. Turc atâta, nu de zgâri, nu fac nimic. Turc, turc. Stau liniștit acolo în banca mea. Danil. Danil, așa, da. Stau în banca mea. Așa, ca la relantie, așa. Nu sună nimeni, lasă pe ea, nu se trezește, crește. Sunt acolo fete, sormea cu tare, au țâțe și ele, mă, mare, păi... Cineva trebuie să rezolvi. Trebuie să-i dau o țâță. Era rupt. Ele făcea, mă... Dar bă, ea n-a dorit, nu cumplea. Mă, că era rupt. A dormit, că poate nu vrea să doarmă, că era schimbat. Ai de s-a umblat de nereu, dar... E bine, astră. Da, ne. Era... Mă, m-a plâmb, era. Am schimbat, am dat pe pică. Ce e ce? A cui telefonul ăsta? E cam nou, nu știu cum. Mașina. Mașina? E cam nou. Nu, tu, ok? 1, 2, 3. N-are una. Nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, vezi? Nu 3, 6. Ai văzut? 6. Când te-am dus la casa, nu știu, cu Simona. Și m-am dus la apoi, să scrie. Dar e casa rusul la... Da, spre ieșire în curs. Deci, poate, pe aia de cutie deja ai fost la Bulci. Da, mi-e o gură, dar ce să mănânc, nu știu, ca nimic. Nu vreau Bulci și poate dreaptă, dar undeva la mine. Ca să schimb la vin. Cum, nu ești în gălăt? Hă! Nu știu, da! Ca să luți un gălăt. Așa. Mișnată, bă, ceată, poți să luți. Dar nu e... Să simplu. E casa cu mână. Dar nu știu dacă aduce exact, dar... Mașa, ținu casa, nu știu. Dar produsul nu știu dacă scoate originalul. Poți plăti, eu? E bine, bă. Bă, ai văzut, bă, ce fel le-am făcut la fetele tău? E bine, le-am făcut-o doar cu fața în culo. Eu sunt. E bine, că din prima, nu mai te da așa, că nu știi. Că sunt frumoase fetele alea. Luna e frumoasă, Rebecca, luna aia. La Bacău, din cauza voastră, că acolo e tăria la cum. O să iasă tortul, ia! ceva în Nigeria. Ieri pe un spas. Fără să le facem. Da, mă, okay. Mă puneai să faci o gură ceva să pe vișină. Am comandă mai mare la gala, de multă. Tort, prăjituri și plus că mai am și aici. Un brand. Sud, avem. Mizeria. Vrei de la cupul de capi? Așa e ce e, sifon? Îi dau sifon? Da? Ce mă? Asta și gata, da? Apă după aia, da? Nu e apă taie. Hai că încet încet cu asta. Dar e burta. Dar nu puteam, mă, fără... După vișinat, eu voi trec din. Dacă nu schimbam... acasă. Nu, sunt casă. Nu, două am băut vinul, așa, nu? Bă, eu am în spate aia grei de muncă. Vreau duși mie niște apă, nu știu, eu vreau oară. Nu vreau oară.